Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til fredagsutgaven av radioresepsjonen. Velkommen alle som hører på. Dere hjertelig velkommen alle som men. Stor eller liten, gammel eller ung, svart eller hvit. Her alle velkommen til resepsjonen og til den lokale puben nett på hjørnet her, hvor vi sitter og tar oss en pint. Hva heter den igjen? The Parrot and the Pig. The Parrot and the Pig? Yes. For the landlord's daughter. For the landlord's daughter. Skru deg nå. Hvis det blir litt slitsomt. Ja, velkommen skal dere uansett være. Og det hyggelig å se deg også, Bjarte Paul Tjøstheim. Takk for det. Og selvfølgelig min lillebror og Brille-Jesus, Tore Sagen. Tusen takk for det. Ja. Du litt sånn brille-Judas i dag, du, Steinar, for du har brillen i dag. Jeg har på meg brillen i dag. Og det, jeg skal si grunnen til det. Jeg var litt taktisk der, faktisk. Taktisk, faktisk. Det var fordi Tore fikk jo navnet Brille-Jesus i går, var det vel? Stemmer. Og da tenkte jeg, nå har han fått det tilnavnet, da kan ikke jeg få det. Derfor så kan jeg ta på meg mine briller i dag. Ja, men så helt har du... trygt, liksom. Helt trygt, ja. Men du tar av deg brillene når du skal snakke på radioen, men så tar du det på hver gang du skal være stille. Er det sånn? Du skal vite at jeg har skjeve hornhinner. Og det er en ganske alvorlig lidelse. Så jeg ser altså skjermen og sånt, er det fint av briller. Men når jeg skal se på dere, mine kolleger og gode venner, så liker jeg å ta de av, for da ser jeg dere bedre. Det er som å ta seg hatten når man kommer inn i en kirke, for eksempel, i våpenrommet. Så tar man seg hatten for å vise respekt til Gud, Jesus og den hellige ånd. Og presten, selvfølgelig. Ja, det som er veldig vanlig er at når du kommer inn i selve våpenrommet, som da den ytterste gangen før du kommer inn i selve kirkeskipet, så er det jo vanlig at offiserer og folk i det militære, de legger fra seg, og gentlemen, de setter fra seg stokk, sverd, pistol. Gjør de det den dag i dag? Ja, den dag i dag. Og briller. De legger fra seg brillen i våpenhuset. For å hylle Herren. Det er også, ja, for å vise en slags respekt, ja, for det hellige. Det er også vanlig å sette av seg proteser og sånn, hvis man har det. Ja, så ikke man forstyrrer herren og pressens budskap. Men silikonbrystet for eksempel er tillatt, for det blir såpass kronglete å begynne å fikle med det i våpenrommet, at det lar vi gå. Ikke sant? Da må du ha en lommekniv som du sprette opp under juret, og så må du ta det ut, og så må du sy det igjen når du skal ut igjen. Det blir veldig mye mas. Så kan det bli borte, kan man forveksle andres silikon, for eksempel, så får man mindre pupper da man, når man drar enn da man kom. Da legger silikonbrystene deres i denne bøtta her, så kan dere ta dem igjen på vei ut. Det er sånn silikonrullett. Det synes jeg man burde begynne med, at man tar ut all silikon, putter den i bøtta, så kaster den ut over gulvet, så man bare tar de beste første. Da må det være rent gulv, for vi ikke har sånne små kjønnshår på silikonbrystene dine. Det er nybona, selvfølgelig. Selvfølgelig. Hvor begynte den samtalen igjen? Velkommen, var det vi vil starte med. Velkommen, ja. Ja. Ja, det er one-liner-spalten i dag. Den meget populære one-liner-spalten, har vi skjønt, for det er mange tekstmeldinger som renner inn på fredager når vi har denne spalten, og vi vil gjerne at du sender din one-liner som du helst har laget selv til 1987. Kodord er resepsjon. Mange har gjort det allerede. Folk har skjønt at det er et slags system, at vi hver fredag har one-liner-spalten, så de sender inn på forhold. Og du kan trygt kalle det et system, ja. Absolutt. Og det går selvfølgelig på ansiennitet da, de som er eldst får sine one-linere først leste på lufta. Nei. Nei. En liten ting til. Det er jo faktisk den internasjonale t-skjorta nede i buksadagen i dag. Du, herre min hatt, jeg holdt på å glemme det. Du sitter jo der da med denne fine Arsenal-t-skjorta di, ned i jeansen. Ja. Og fordi vi feirer den internasjonale t-skjorta nede i buksadagen, og det er en sånn FN-dag. Ja, det er det. Og litt morsomt at det er kollidert med fotball-VM. Det er ikke så ofte de gjør det. Nei. Kanskje hvert fjerde år. Det skal egentlig ikke skje. Det skal egentlig ikke skje, nei. Men denne internasjonale t-skjorta nede i buksedagen, er det en dag, det er ikke på en fast dag, for den skjer litt sånn sporadisk. Jeg lurer på om det går etter månefase, er litt sånn som pinsen blir organisert etter påsken, eller var det påsken som blir organisert? Nei, nå ble jeg usikker, men det er i hvert fall, det går etter månefase. Jeg tror pinsen kom vel etter påsken. Absolutt, absolutt, absolutt. Så hvis du har på deg t-skjorte og buks i dag, så stikk t-skjorten ned i, og marker den internasjonale t-skjorta ned i buksedagen. Og ta gjerne et MMS-bilde og send det til oss også, hvis du har lyst til det, 1987, kodord resepsjon. Hvis du ikke har t-skjorte, så har du kanskje bukse, det har Thor i dag, han har en rød-svart rutete skjorte, den har han stappet ned i buksa, og ha en slags lumberjack-look i dag. Ja, det er fullt mulig å putte hva man vil ned i buksa. Men hvis det er helt sånn at det er t-skjorte, siden det er det dagen heter, men hvis det er college-genser eller en turtleneck, så går det helt greit. For Guds skyld, bare få det ned i buksa nå, og vær med og markere sammen med radioresepsjonen. Vi skal også ha musikk. Dette er Carpe Diem og Piano. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Norsk hiphop der, Carpe Diem og deres sang Piano. Jeg skjønner ikke hvorfor, de tar det piano. Det er derfor det handler og heter Piano. Ja, altså Ring meg når du skal på stranda og så videre. Det er nei, skikkelig... nei, Ring meg når du skal på stranda, heter det. Unnskyld. Hvis du skal ha stemt pianoet, så ring meg når du er på stranda. Ja, ja, ja. Så kommer jeg og stemmer pianoet. I videoen, vet du, til denne sangen, så har de faktisk et piano på stranda. Da. Ja, ja, ja, ja, fordi de tar det piano. Det er ordspill, rett og slett. One-liners er jo noen ganger ordspill også, eller veldig ofte. Mm. Og til de av dere som aldri har, eller som ikke vet helt hva en one-liner er, tenkte jeg at jeg skulle forklare det ved å bruke et eksempel. Det er veldig pedagogisk og fint. Vi tar et eksempel fra en som har kommet inn her. Fra en som kaller seg L-E-M, eller da LEM. Og her kommer one-lineren. Hva lukter det av beina til engelske postmenn? Postoffice! den er veldig fin. Så det var et eksempel. Det er en retning innen one-liners. Altså, one-liners skal inneholde en, maks to setninger, og ende med en punchline. Ikke sant, Bjørte? Det helt riktig, Steinar. Vi tar også imot engelske one-liners. Oh, ja. Vi har en programleder i studio som er... Ja, han perfekt uttale av det engelske språk. Skal jeg ta den som vi pleier å ta? Du kan allerede nå, allerede nå. Ja, gjør det. Where does the three-legged horse live? In the unstable. Takk for det. Tusen takk. Stadig, we applaud you. Ja, stadig vekk morsom den der. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i radioresepsjonistenes liv. Og skal vi begynne med deg, Arsenal-junkie, Bjørte Paul Kjøstheim? Hvis jeg kan få lov å opponere mot dette programleder, så vil jeg gjerne at dere skal starte, for jeg tror at dere har kanskje en mye mer interessant og kanskje en mye lengre historie enn det jeg har vært opp med i dag. Det har du helt rett i. Takk for det. I går så min MP3-spiller er ødelagt, iPod-en min. Og... Var ødelagt. Oh, ja, ja. Den er ikke ødelagt lenger, for i går så dro jeg til, eller jeg og Tore, jeg drar aldri noe uten brutteren, og vi skulle til en mann som reparerer iPods, men er en litt sånn hemmelig type, litt sånn vanskelig å komme i kontakt med. Han holdt til da på loftet i en bygård, litt sånn, det stod sånn iPod bla bla, på ringklokka hans, og jeg var litt redd, derfor tok jeg med meg min bror, som også er sterk og stor. Men også redd. Også redd. To redde blir ofte veldig tøff. Og så klatret vi da opp på loftet hans. Så måtte vi gi han 450 kroner i neven. Så gikk han inn på et lite rom. Ja, det var, så plutselig så ble det om til en helt sånn slags tannlegeventerom. Ja, men vi måtte lese blader. Ja, han gikk, skjønner du. Ble borte med iPod. Kunne ikke gjøre det mens vi satt der. Nei. Yes. Og han, så satt vi der og leste, jeg leste, se og hør, du leste Vogue eller noe sånt? Nei, Wallpaper. Wallpaper, da, akkurat. Og så kom han tilbake da etter den 6-7 minutter, og da funket han. Ja. Og det var en skummel en type, ja, og gøy opplevelse. Ganske spennende. Ja. Og etterpå så tok jeg og Tore trikken sammen, for vi har trikk her i Oslo. Og så tok vi trikken ned til en stereoanleggbutikk. Ja. Og så kjøpte vi hvert vårt headset. Ja. Og jeg kjøpte da et lite et, sånn jeg kan putte inn i ørene, mens Tore kjøpte et som var sånn øreklokketype. Ja. Og det som er når Tore har på seg øreklokkene, så ser han ut som en monkey. Ser han ut som en monkey? Hvis jeg blåser opp kinnene mine, så ser jeg ut som en monkey. Ja, som en monkey. Ja, som en monkey. En god gammeldags monkey. Kunne du tenke deg det, Bjørte? Tenk at han ser ut som en god gammeldags monkey. Og da lurer jeg på, hvordan skal du toppe dette her nå, Bjørte? Nei, det merker jo at jeg har ikke sjans. Har du vært? Har moren din ringt? Nei, mor har ikke ringt. Du har ikke vært i Savanger Aftenblad, eller halve ansiktet ditt har ikke vært i Savanger Aftenblad. Nei. Jeg var bare ute på pub og så fotball og drakk øl og gin, og så gikk jeg hjem for å se enda mer fotball. For et fantastisk liv! Spennende! Neida, det var... Hørte kjempegud. Jeg hørte det sånn som det var en sånn ironisk klapping. Nei, det var ikke ment ironisk i det hele. Det var ikke ironisk. Nei, det var bare min vise glede for at du har... Jeg ble så overrasket, hørte du ikke det? Så gøy, ja. Tusen takk. Så det er bra. Send flere one-liners. 1987, kodord er resepsjon. Vi får aldri nok. Gjør vi det? Nei. Nei. Da skal vi høre en sang med Richard Ashcroft. Og denne... Han synger da i et band som heter The Verve. Betyr det verv egentlig? Altså sånn hår som stritter i en retning? Nei, verv, altså å gjøre noe. Verv. Altså tillitsverv, for eksempel. Substantiv og verv. Nei, substantiv og verv. Og verve? Nei, det gå er verve. Det er verv. Jeg liker bedre verbe, ja. Du liker, ok. Og verbe. Og verbe, ja. Verbe. Dette er Radioresepsjonen. Mann. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Bittersweet Symphony med The Verb. og Richard Ashcroft da i spissen der, i Radioresepsjonen på P3. Og det er fredag! Det er en god dag. Ja. God dag. God dag. God dag. Hei, hei. Står bra til. God dag, god dag. God dag, god dag. Bjørte, du rekker opp hånden. Ja, jeg rekker opp hånden, for jeg vil si noe. For Tore fortalte meg, han antyder noe som jeg ikke har fått hele historien på, som jeg gjerne vil at du, Steinar, skal fortelle mer om. Fordi at noen av dere som hører på husker kanskje for en tid tilbake, så fortalte en historie. Ja. Bare si at Steinar vet ikke om dette her. Sånn. Nei, altså, det som skjedde for et par måneder siden var jo at vi fortalte historien om da Steinar ble bollekonge 3 år på rad. Han gjorde en hat-trick innen bollekongefaget i Speideren da var liten gutt, liten sexy-lubben gutt. Men så har det kommet opp en ny historie som jeg fortalte til Bjarte i dag, som jeg tilfeldigvis kom på i går faktisk. Mm. Og det var at den bollehistorien er ikke den eneste spisemesterskapet du har vært med i ditt liv. Det er ikke så lenge siden, innbiller jeg meg, det var vel kanskje på videregående, så var du med i en pølsespisekonkurranse. Jeg kan fortelle, så ikke det oppstår noen rykter rundt det, så kan jeg fortelle akkurat hvordan det foregikk. Mm. Den lokale 7-Eleven-butikken på CT-krysset, like ved Nordstrand videregående skole, der jeg gikk, og der du også har gått, Tore. Mm-hmm. De annonserte da, med en liten plakat på veggen, at de skulle ha en Big Bite-konkurranse. Ja. Big Bite er da en av de store, fettete pølsene til 7-Eleven. Ikke av den beste sorten heller, vil jeg si. Men de skulle altså ha en Big Bite-spisekonkurranse. Og som den, hva skal jeg si, den ivrige idretts- og konkurransepersonen jeg var, tenkte jeg, jeg melder meg på dette. Dette vil jeg være med på, jeg vil ta del i denne her, og hvis jeg vinner, så kunne jeg komme da til en finale, en landsfinale, som skulle avholdes da på et stort kjøpesenter i Oslo området, tror jeg, eller var det noe sånt. Og hvis du vant den finalen, så... Ja, da er the sky is the limit. Da tror jeg du skulle få en hovedroll i en Steven Spielberg-film. Tror jeg, det må ha vært München. Ja, tror du det må ha vært München. Erik Bana vant den, han sa ja, vel? 13 år senere så får du hovedrolle i en stor Steven Spielberg-film. Uansett, så meldte jeg meg på, skrev meg på på lapen, Steinar Sagen her skal være med, og møtte opp da i Storefri, sammen med en gjeng med andre mennesker, og supporter og heia cheerleaders. Mm-hmm. Og det var da om å spise så mange Big Bites man klarte på 1 minutt, faktisk. Og vi var vel 5-6 stykker som var med i konkurransen. Mm. Og Big Bite er ganske store og mektige pølser. Jeg klarte, jeg tror det var 3 Big Bites på 1 minutt. Det er ikke halvgjern det, altså. Nei, men det skulle vite at det var uten brød eller ketchup og sånt. Det var bare selve fettet. Kjøtt, eller? Ja, eller fettet, som jeg liker å si. Det, ja, nei, unnskyld, var du ferdig? Jeg kom på tredjeplass. Han klarte 5 pølser, faktisk. Det var jo haken med det hele, at du ikke klarte å vinne hele pølsekonkurransen, etter å ha vært da, bollekonge, hat-trick i bolle, 3 år på rad. Jeg var jo veldig lei meg. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det som er tydelig da, den konklusjonen du kan trekke ut av det, er at du er en mer sånn maratonspiser. Du spiser mye over lang tid. Ja. Rolig, i stedet for å være den sprinteren, du er ikke den 100 meter pølse, liksom. Det er ikke deg. Var det der det gikk galt, at du tok deg litt for god tid, at du spiste pølsene litt for sakte, og tenkte at jeg skal ta de... Er så rolig, jeg vet. Det kan være litt, mutteren mente at du var så rolig og flink, derfor du var så flink i bollspising. Ja. Sånt funker ikke i pølsespisekonkurrens. Men jeg fikk i hvert fall en veldig flott hvit t-skjorte. Det var bildet av en sånn, hva skal jeg si, en personifisert Big Bite-pølse. Så charmerende. Med øynene og munnen som smiler og hadde tommel opp, og så stod det ved siden av, jeg har vært med i 7-Elevens Big Bite-konkurranse. Og den tror jeg gikk med i gymmen et par ganger. Det faktisk. Er også veldig charmerende. Så pølsekongen ble du ikke? Nei, ikke, jeg vil presisere Big Bite-konge ble jeg ikke. Pølsekonge er fortsatt mulig. Ikke sant? Vinepølsekonge går jo an. Hvis det er over lang tid. Hvis du får en time, kanskje, eller en dag da. Jeg takker for at du rippet opp i den historien, Tore. Jeg hadde prøvd å glemme. Det var ikke jeg som tok det opp? Nei, vi hørte var det. Ja, det var du som husket. Når som helst. Ja. Vi må videre. Vi skal høre Jim Sterk. It's All Right. Han er ganske korpulent, han vokalisten i Imsterk også. Ja. Kanskje han har vært med i noen sånne konkurranser? Skulle ikke forundre meg. Nei. Jeg tror også vant. Ja. Han er ikke veldig korpulent, men litt grann. Ja. Hvis man har spist en pølse eller to, et par boller også. Ha det. Ha det. Det var ikke fint det siste jeg gjorde der, men Keen var dette med kanskje den fineste låta jeg har hørt av Keen, This Is The Last Time. Radioresepsjonen her, og vi feirer den internasjonale t-skjorta ned i buksa-dagen, og det betyr at alle her i studio i hvert fall har t-skjortene sine ned i buksene sine, og det håper jeg du som hører på også har, og oppfordrer alle du møter på din vei til å putte t-skjorta, eventuelt annet torso-plagg, ned i buksen. Bjørte? Ja, vi har jo fått fantastisk mange one-linere inn. Og blant alle de sms'ene vi har fått inn, så har vi fått et forslag. Hvis ikke du er pølsekongen, Steinar, så kan du være pølseprins. Og det er du nå. Ja, jeg kan godt ta den pølseprinsen, men da er du også det porøse like, Bjørte. Jeg sier takk for det. Og så kan du, Tore, være brillefaen. Så kan alle ha... Ikke være brillefaen! Ok. For fælt! Det holder med å være sexy-lubben. Ja. Ja. Greit, trenger ikke flere titler nå. Nei, for hver grense. Nei, nok titler. Skal vi gå rett på one-linerne med en eneste gang? Klart det, pølseprins. Jeg har lyst til å... lyst til å begynne, og vi begynner med en fra en som heter Tage, som har skrevet en one-liner til oss, og det er en, ja, en homse one-liner da. Hørte om den prippende homsen, han ville ingen ende ta. Nei, den synes jeg, den likte jeg godt. Veldig prippende, men det blir ikke så mye på han da, han homsen her da. Nei. Du trenger ikke forklare de. Nei, jeg liker det litt noen ganger. Jeg har fått en her som fra Frank, og det står at den må leses opp av meg, fordi den handler om dere to andre. Ok. Hvorfor må Steinar være stygg når Bjarte er pen? Vi går videre. Nei, vi går videre. Skal du ta den, Bjarte? Jeg var i gang med en. Jeg synes ikke det var morsomt det siste. Nei. Nei. Har du hørt om mann som spiste torsk og ikke kunne ta det for god fisk? Da tar jeg en her. Det fint hvis jeg skriver navnet deres ved onelineren, så vet vi hvem som har sendt inn. Her en anonym da. Hørt om den narkomane dvergen. Selv om han var bare 1,40, så var han likevel høyest på festen. Godt å ta trommegreiene litt etter, så man får liksom hørt ferdig. Ja, grunnen til at jeg trykker litt tidlig, er fordi at lyden kommer litt sakte etter at jeg har trukket. Nei. Trukket? Nei. Duffy skriver, mensen, a bloody waste of fucking time! Eller fucking time da. Mm. Bra. Du må le også. Det gjør du ikke bare klappe. Ikke bare. Ja. Kjempebra. Veldig bra. Veldig bra. Hørte om gutten som trete så hardt at han ble setestøl dagen etter. Oi, oi, oi. Dagen etter, jeg trodde han ble samme dagen, skjønner du. Nei, dagen etter. Så var det der, bare litt påpasselig. Ja, jeg trodde han ble samme dagen, skjønner du. Ja. Det må du ikke tenke på. Bjørn Arve, jeg tar henne. Bjørn Arve. Oppfølgeren til Da Vinci-koden planlagt. Den skal hete I Know What You Did Last Supper. Den liker jeg godt. Jeg skal ta en på dialekt. Det står ikke hvem som har sendt den inn. Hvilken slags dialekt er det? Sognedialekt. Akkurat. Eter du mykje soddel, så får du store boddel. Det står også en forklaring. Bra. Den er ikke grå, altså. God helg og fuck Østlandet. Kan jeg ta inn? Ja. Østlandet, det vi bor, Tore. Bare så du er klar over det. Jeg klarer det. Harry Potter, dessverre vi har kun krukker. Der er det også karakter, det litt ekstra morsomt. Ja, det karakter. Hva heter karakteren? Ole. Ole. Davidsen. Ole Bronsson heter han. Jeg tror han heter Davidsen. Det barnebarnet til han, Bronsson. Jack Bronsson. Ja. Alle gutter... Bare legge til at det var Håvard som hadde funnet på den. Kjempefint at du krediterer lytterne hos oss, fordi det var jo et poeng i stedet at du skulle si navnet. Ja, ja, ja. Alle gutter i radioresepsjonen purte damer, unntatt Steiner, han purte Einar Lunde. Einar Lunde altså. Det er ikke sant, jeg har aldri ligget med Einar Lunde. Det blir litt for internt, synes jeg. Dessuten er han en heterofil kristen mann som er godt gift og har flere barn. Så I think not, Oscar. Jeg skal ta en som har kommet inn fra vår faste lytter Crazy Horse Dick, som alltid bidrar med en one-liner. Crazy Horse Dick, vet du hva? Jeg føler at jeg kjenner Crazy Horse Dick. Crazy Horse Dick også, han er liksom det fjerde medlem av radioresepsjonen, kan du si. Nesten. Tror du at det er hans ekte navn? Crazy Horse Dick, nei, det høres jo ikke naturlig ut da. Jeg tror han sensurerer seg selv, at han egentlig heter Crazy Horse Cock, men så tenker han Dick er mer sånn allment. Jeg skjønner. Crazy Horse Dick skriver i hvert fall, og så var det nord for Oslo på E6, hvor to lesber hadde en skjedekollisjon. Ja, den er også underlivsbasert, det er bra. Det er typisk Crazy Horse Dick da. Kan du ta en... Ja, klart du kan ta en, Bjørte, du som er så gammel. Ja, du skal dø snart likevel. Morten fra Drammen har lagt følgende. Bader Meinhof. Nei, han dusjer. Hvorfor kan ikke jeg skrive når Soren skriver? Og det er bastskjørtekledde Alexander som skriver også. Den rocker. Han mener den rocker da. Vi har fått en klems fra Mutriakis, som da antageligvis er fra Hellas. Ja. Han har skrevet... Greker. Han har laget en vits, det er det helt ikke tvil om. Hvorfor kan ikke jeg redde kjøkkenet når Svein Tore Tynning Bergestuen... Oi! Ja da! Den har han laget selv, men det er bra. Godt håndverk, godt håndverk. Vi tar en siste før vi går i en ny melodi. Hvorfor kan ikke jeg komme i buksene til Bjarte når T-skjorten kan? Det var Psyko fra Sykkylven som sendte den. Det også hans ekte navn. Han heter egentlig psykiatrisk pasient, men han forkorter da til Psyko. Vi skal høre Pink, dette Stupid Girl. Radioresepsjonen. Det var Pink, eller som de tre små kinesere ville sagt, punk, punk, punk, eller pink. Det noen andre vokaler? Punk, sa du ikke? Punk, sa jeg ikke. Punk, også vet. De da på... Hubroplass da, hvor de tre små kineserne sitter og spiller kontrabass. Ikke på Hambrosplass? Hambro, nei. Humbro. Hubroplass. Hubroplass, er det, ja, akkurat. Ja. Og der sitter tre gamle kinesere. De har sittet der lenge. Stupid girls. Ja. Vi på one-liner-spalten, vi. Den var nesten en one-liner, det der, men litt lang igjen. Hvilken da? Den med pink og punk og punk og sånn. Takk for det. Vi går videre. Tore, du kan jo begynne med noen lytterne har sendt inn. Hørt om banksjefen som måtte amputere rentefoten? Ja, Frode Gass. Frode Gass, ja. Helge skriver, nå må vi roe oss før Tina Turner. Og BG skriver... Hvorfor lo du ikke av dem gjort det? Jeg glemte å le. Du liker jo alt som på bekostning av Tina Turner, gjør du ikke det? Jo, det gjør jeg faktisk. Ja, da det rart at du ikke lo på den. Nå må du ikke bare fokusere fremover, du må også leve i nuet. Til nuet, ja. Jeg faktisk ikke så flink til å leve i nuet, jeg fokuserer fremover. BG skriver, hvorfor kan ikke jeg gjøre det når Bjartmann gjør det? Bjartmann gjør det, den gamle kringkastingssjefen med det korte håret. Han var ganske streng, han. Hadde han ikke langt hår? Bjartmann Gjerde? Ja. Han hadde piggsveis, den mest hissige piggsveis du noensinne... Du kunne vaske bort var grønnske fra jeansen din med piggsveisen hans. Yes. Ja, såpass sterk var den piggsveisen. Det har kommet inn en fra en som ikke har skrevet navn på, ja. Og jeg skjønner den ikke helt, men jeg er veldig spent på hvordan jeg selv uttaler den når den kommer. Den går sånn her. Hvordan hørtes det ut når homsen prompet? Puh. Jeg tenkte ikke vi skulle ta den her, skjønner du, fordi, jeg tenkte at jeg har flere homofile venner også. Og når, jeg har ingen homofile venner, jeg vet. Nei, det ikke sant, det er det. Hvis du tenker et knepp til, ikke sant, så tenker du over homofile vennene dine, så tenker du at den vitsen bør jeg kanskje ikke ta. Ja. For det henspiller da på at de homofile har analsex, og at fisseringen deres blir slapper av det. Og det gjør den ikke. Det meget mulig i høy alder, og hvis de gjør det mye, og med store menn. Hvor høy alder? 70 år. Så det kunne godt presisert at du skulle ta den. Puh, altså. Nå det nok. Nå vil vi ikke ødelegge stemningen. Vi har gått til det. Ja, det fredag. Ja, ja. Ok, jeg tar kanskje min favoritt her i dag. Det fra Gisle, og han skriver, hva bruker kannibaler aller helst i bakalau? Det må jeg ikke si, vet ikke. Jeg aner ikke. Kliptis. Veldig mange venner av meg er veldig glad i bakalau. Ok, så... Sten har ikke noen venner. Jeg har veldig mange kannibalvenner, og de synes den her kjempemorsom. Så... Hvorfor kan ikke jeg lage når Oslo havnelager? I fastdag. Vet dere hva man bruker for å frakte champignonger rundt omkring i verden? Nei, andre ikke. Championships. Ja, den vet ikke hva du har laget selv, men allikevel god. Jeg skal ta en, som litt moderne, for det handler om hiphop. Står ikke hvem som har sendt inn, eller? Den litt vanskelig. Ja. Hva sa 50 Cent når han fikk en genser til jul? Vet ikke. Jeg aner ikke. Nei. G-U-Nytt. Jeg skjønner ikke helt. Nei, vi for gamle, vet du. Vi for gamle, vet du. Ja. Vi har så unge lyttere. Nytt. Ja, akkurat, ja. Ok, jeg har lyst til å ta en lesbisk vits også til ære for alle de lesbiske som hører på. Jeg har ganske mange lesbiske venner, men... Ja, det har jeg også. Det alltid til ære for de. Og det ære for de. Ja, jeg vet at de hører på. Ja. Snekker Lasse har skrevet den her. Jeg regner med at Snekker Lasse også har en drøss med lesbiske veninner. Helt sikkert. Har du hørt at de har finnet søstra til Askepott? Nei. Hun er lesbisk og heter Slikkepott. Ja. Supert. Skal vi runde av, eller? Vi må det. Vi runder av. Tusen takk for alle one-liners som har kommet inn. Når vi en gang i fremtiden, og vi får bare be til vår Herre og til alle gudene om at vi får en nettside en gang, så vil vi legge dette ut på disse nettsidene. Kan du da bruke det for eksempel i selskapslivet og bli det mest populære med en gang? Ja, du ser hvor populære vi er. Ja. Ja. Vi skal høre Mary J. Blige og han Boner fra U2. Ja da, jeg vet han heter Bono. Dette er One. Ganske fin, egentlig. Radioresepsjonen. One. Mary J. Blige og Bono sammen der i en herlig duett. Er det duett når de synger såpass ulikt? Ja, trenger man å synge likt da, for at det skal være en duett? Nei, det lurer på. Du kaster spørsmålet ut bare? Jeg kaster ut, vi får sikkert noen svar. Er det en brandfakkel? Nei, det ikke noen brandfakkel, det kanskje en liten sånn peisfyrstikk eller et eller annet. Det ganske kontroversielt i hvert fall. Takk for det. Jeg tør å stille spørsmålene her i radioresepsjonen. Vi nærmer oss en slags slutt. Vi kom på det at vi har ikke tatt en engelsk one-liner ennå i dag, bortsett fra det eksempelet som vi gjorde helt i begynnelsen av sendingen. Og siden jeg så glad i engelske språk, og såpass god til å uttale det, så tenkte jeg vi skulle ta en som har kommet inn, en siste en her, som har kommet inn fra Thomas. Og han sier her også i sin mail til oss, brukte nesten hele sendingen før jeg lagde denne, og det betyr at han har tenkt, og det har gått tanker gjennom hodet til Thomas, og han har virkelig fått det til, vil jeg si. Og den kort, og den god, og han skriver Why can't I gain weight when Ronaldo? Ja, den var veldig fin. Veldig tusen takk til alle dere. Tusenvis av lyttere, eller i hvert fall hundrevis av lyttere som har sendt inn one-liner til oss i dag. Det veldig bra jobba, vil jeg si. Tror du vi har over 100 lyttere? Ja, altså vi har over, vi har 100 000 lyttere, Tore, men vi har kanskje ikke så mange 100 000, vi har ikke, altså, jeg vil ikke si at alle lytterne skriver sms inn til programmet, for de liker bare å høre på, jeg liker å høre på radioresepsjonen, nei, jeg har aldri kontaktet dem, nei, det har jeg ikke gjort, men, og sånn hadde jeg også når jeg hørte på radio, så liker jeg ikke å drive og kommunisere med programmet, nei. Men jeg liker veldig godt at andre gjør det. Men utrolig forskjellig fra lytter til lytter, for det noen som foretrekker å kontakte oss på one-liner-spalten, ja. Og så det noen som like bare kontakte oss når de veldig, veldig fulle ja. I helgene på vår telefonsvarer. Mm. Og så det noen andre som gjør noe annet. Som ikke liker å kontakte oss i det. Ja, det også noen, den type mennesker som liker å kontakte oss når de ser oss ute på gata, for eksempel en sen fredag kveld, og sier «Hei, Sveis! Jeg liker programmet ditt, eller deres, og fortsett, keep up the good work!» Eller så det noen som sier «Ja, jeg liker herreavdelingen, kjempebra program!» Altså, jeg jobber ikke i herreavdelingen. Kjempebra program, uansett. Ja, det betyr at man har lyst til å gi et slags kompliment uten å ha hørt programmet. Hva vil du si er moralen i denne visa her? Moralen er at hvis dere ser oss der ute, når som helst, så si hei og nikk og si hei og hei og hopp sand. Ikke nikk anerkjennende. Nei, ikke anerkjennende. Ikke anerkjennende. Nei. Bare i sand, blunk eller knips. Ikke blunk. Jo, du kan gå på blunke eller knipse. Helst ikke. En kan gjøre litt sånn hemmelig tegn, gjøre sånn yo-tegn for eksempel, går an, for å si at hei, vi setter pris på det dere gjør på lufta. Kjempebra jobba. Men ikke til Tore. Ikke til meg. Nei, ikke til Tore. Tore brilleslangen. Ja, det er det her å gjøre. Nei. Ok, vi skal runde av sendingen. Jeg vil også minne om at vi skal til Kvartfestivalen. Vi skal ha livesendinger fra Gravane. Og der det veldig hyggelig hvis dere kommer og hilser på. Vi skal stå på en scene der og ha sendinger da, som går ut til hele Norge. Men der nede så blir det slags kombinert show og radiosending. Onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Under Kvartfestivalen. Ja. Men ikke, ja. Og så kan du laste ned radioresepsjonen til din datamaskin eller til din MP3-spiller. Da kan du gå inn på internett og skrive nrk.no/podcast. Eller du kan gå inn hvis du bruker iTunes, så kan du gå direkte via iTunes og klikke deg frem da til podcaster, og så klikke på oss og begynne å abonnere på våre tjeneste. Men du må ikke. Det ingen som må. Det nei, frivillig tvang. Mm. Ja. Da det på tide å stikke fingeren inn i sjokkmaskinen, som vi gjør hver enda dag. Mye informasjon nå, gutter. Og vedkommende som får han i dag blir skutt. Greit. Ferdig med det. Ferdig med det, ikke med tull. Ah! Vi gjør det igjen! Woho! Det noe galt. Jeg blir så glad når solen skinner, og når jeg ikke skal bli skutt av softgunpumpe hagla. Skal du skyte, Tore? Ja, i dag det min tur. Skal du minne om nummer til telefonsvareren? Ja, telefonsvareren vår 2304-8633. Lagre det på mobilen din med en eneste gang. Vent litt, Tore. 2304-8633, og ring inn når som helst, og fortell hvis du har noe morsomt å fortelle. Bjørte? Bjørte? Ja? Du vet at vi skyter deg av kjærlighet. Det var jeg ikke klar over. Det kjærlighetsskudd, det der, vet du. Det var kjærlighetsskudd. Mm. Det var hyggelig. Ja, vi skal runde av og ønsker alle en riktig god helg. Hør på Kompani Knutsen etter oss. Dette her Circles med vårt favorittband, Heroes and Zeros. God helg. God helg. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 13:00 på P3.